Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem Twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wiemie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Apel pamięci odczytają żołnierze. Harcerze też mają mieć ważną rolę. Na początek o efektach rozmów na temat obchodów na Westerplatte. 300 klientów biura TUI nie leci na wakacje na Dominikanę. Długo koczowali na lotnisku, teraz dowiedzieli się, że nigdzie nie polecą. Tylko 7 dni do festiwalu Lato z Radiem. Za chwilę o tym, kogo usłyszymy na dwóch scenach w Gdyni. Będzie apel pamięci odczytany przez żołnierzy, będzie też ważny punkt uroczystości z harcerzami w roli głównej. To najważniejsze ustalenia po spotkaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z przedstawicielami wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej na temat obchodów 1 września na Westerplatte. Tak o rezultatach rozmów mówił szef resortu Mariusz Błaszczak. Przypilnujemy, żeby uroczystość 1 września na Westerplatte odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym, w tym, żeby oficer Wojska Polskiego odczytał apel pamięci. Ze spotkania zadowolony jest też prezydent Adamowicz. Zostałem zapewniony przez przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej, że apelu smoleńskiego nie będzie i że on już nie jest odczytywany. Ja to też powitałem z dużym zadowoleniem. Przedstawiciel resortu zaproponował, żeby harcerze podczas uroczystości odczytali przesłanie młodego pokolenia, a także nazwiska harcerzy, którzy zginęli w II wojnie światowej. Nie będzie wycieczki na Dominikanę. Firma TUI odwołała wakacje dla 300 klientów i obiecuje oddać im pieniądze. Od środy pasażerowie czekali na wylot z Warszawy. Koczowali m.in. na lotnisku Chopina albo nocowali w opłaconym przez biuro hotelu. Ich lot najpierw był opóźniony, a później przełożony na kolejny dzień. Powodem była awaria samolotu należącego do firmy. Ostatecznie dzisiaj wycieczkę odwołano. Przedstawiciele biura podali, że klienci otrzymają zwrot kosztów zakupioną wycieczkę, a także informacje o tym, jakie w tej sytuacji mają prawa. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Prokuratura zleciła sekcję zwłok pracownika Luna Parku, który zginął w zatorze koło Oświęcimia. 37-latek został uderzony wagonikiem kolejki górskiej w momencie, kiedy sięgnął po telefon, który wypadł jednej z bawiących się tam osób. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem narażenia pracowników na utratę zdrowia lub życia. Musimy sprawdzić w toku tego postępowania, czy były przestrzegane procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. To był pracownik, z naszych ustaleń wstępnych wynika, że był w pracy, no w związku z tym zdarzenie ma charakter wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Mówił prokurator Mariusz Słomka. Według innych pracowników ich kolega nie mógł być w pobliżu kolejki w momencie, kiedy urządzenie było włączone. Także osoba, której wypadł telefon, nie miała prawa z nim wsiadać. Przed wejściem do kolejki są skrytki, w których można zostawić różne rzeczy. Już za tydzień w Gdyni na skwerze Kościuszki największe niebiletowane wydarzenie muzyczne w Polsce. Na scenie Polski Top zaprezentują się Brodka, Koma, Fisz, Emadę, Cortez, Organek, Smolik i Krzysztof Zalewski. Na scenie Idzie Nowe zagrają Król, Maj, Ilo, Oxford Drama, Rebeka, Tulia, Xanax, Daria Zawiałow, a także Barbara Wrońska, która zaprasza wszystkich na letnią scenę muzyczną w Gdyni. Chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na festiwal Lato z Radiem. Jest to impreza wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, nad morzem, na zakończenie lata, gdzie będą przepiękne dźwięki, wybrzmiewały artystów polskich, którzy są też promowani przez Polskie Radio. Jest to muzyka po prostu ciekawa, ambitna, porywająca serca. Ja naprawdę z ogromnymi emocjami do Was przyjadę i będę śpiewała. Z okazji Lato z Radiem Festiwal 2018 zostanie wydana płyta z utworami wszystkich wykonawców. Będzie ją można kupić już podczas imprezy. Festiwal potrwa 3 dni od 24 do 26 sierpnia. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia. I na koniec Rosja i nastolatki, które według tamtejszych śledczych dążyły do obalenia władzy. Miały z innymi osobami stworzyć nielegalną organizację. Adwokaci uważają, że to była prowokacja służb specjalnych. Nastoletnie działaczki opozycji początkowo trafiły do aresztu śledczego, ale sąd zezwolił, żeby na proces czekały w areszcie domowym. Nastolatki Anna Pawlikowa i Maria Dubowik z opozycyjnego ruchu Nowojewilicznie, Nowa Wielkość zostały zatrzymane w marcu. Były one w grupie 10 osób oskarżonych o stworzenie ekstremistycznej organizacji. Jak informują media, zatrzymania były niezwykle brutalne. Przesłuchania odbywały się w piwnicy. Nie podawano im jedzenia i wody, nie pozwolono też korzystać z toalety. Śledztwo wywołało duże poruszenie w Rosji. W internecie pod petycją o uwolnienie dziewczyn pod

moje chłodzi. Czas od pięt mnie cicho zjada. Truchtem biegnie do sąsiada. Gasi laski, dusi słowa. Radość do rękawa chowa. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Patrzę w lustro na przyjaciół. Jacyś mniejsi, pokorniejsi, pół uśmiechach, pół marzeniach, w gestach, pozach. Życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją, się śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją. Czas od pięt mnie cicho zjada, truchtem biegnę do sąsiada. Gasi blaski, dusi słowa, radość do rękawa chowa. Patrzę w lustro na przyjaciół, jacyś mniejsi, pokorniejsi, pół uśmiechach, pół marzeniach, w gestach, pozach, bez znaczenia. Słowa Kory, tu w interpretacji Kasi Nowickiej. Szał niebieskich ciał, pierwotnie z roku 1980, a w coverze z 2008. Początek nieco melancholijny, bo i myśli o tych, co odchodzą, jest bardzo dużo. Czasem mam wrażenie, że gdzieś kończy się młodość i zaczyna zupełnie nowy etap, ale ciekawe jest to, że to uczucie nie idzie w parze z metryką, a raczej z tymi, których już nie ma. Całe szczęście muzyka żyje i dzięki takim interpretacjom jak Tanowiki, piękne utwory sprzed lat trafiają w przestrzeń młodszego pokolenia. Dziś kilka takich przykładów posklejanych jednak z oryginałami. Ja nazywam się Michał Margański i do godziny 16 zapraszam na niczym nieskrępowane spotkanie z muzyką. Mimo dwóch epek z 2015 i jednej z 2016 roku, mimo najmłodszego albumu sprzed 3 lat, Groove Armada nie ma już tak dobrego czasu i tak mocnego posłuchu jak na przełomie wieków, czyli okresu, kiedy właśnie powstało to nagranie. Inside My Mind, Blue Skies z anielskim głosem Sophie Barker, którą można było także usłyszeć w zespole Zero Seven. Utwór w każdym razie doczekał się remiksu, ale w tej oryginalnej, wybrzmiałej postaci mnie co jakiś czas towarzyszy w słoneczne, upalne dni, bo najzwyczajniej właśnie przy tym nagraniu jakoś tak się dzieje, że bez głębszej myśli można sobie patrzeć w niebo i zapomnieć o wszystkim. Pamięć gdzieś też chyba się zapodziała, jeśli chodzi o taki zespół. Zespół, który działał sobie w latach 80. I traf chciał, że właśnie teraz za szybą Michał Olszański, co jest pewnie jakimś znakiem i pewnie będzie kojarzył oryginał albo taki zespół, który działał sobie w latach 80. w Warszawie. A ten zespół powstał troszkę na fali sukcesu dubu. Grupa w każdym razie nazywała się Dada, panie Michale, choć przed naszym spotkaniem sprawdziłem, czy nie doszło do jakiejś reaktywacji. I zdaje się, że działalność została wznowiona. W każdym razie w roku 1987 zespół wydał płytę. Album zatytułowano po prostu Dada. Tłoczenie wykonał Pronit i 20 kilka lat później, w 2011, po jeden z utworów tego wydawnictwa sięgnął Envy, który wspólnie z Dominikiem Trębskim, z Kubasem i Wojtkiem Soburą nagrał cover idealnie, myślę, wpisujący się w ten letni czas. Ciągły sen, który gdzie obcy człowiek nie wchodzi. Dziki krzew, co może ludzi pogodzić. Zatem utwór o krzewie. Kalien w jego oparty na marginale zespołu Dada ze słowami Piotra Strojnowskiego z Dabu. Cover opublikowała we wrześniu 2011 roku wytwórnia You Know Me, ale zanim do tego doszło, utwór potajemnie w trakcie rozmowy gdzieś przy płytach wręczył mi Maceo Wyro, który wciąż krąży między nami jakoś, zwłaszcza ostatnio, duch Maćka się uaktywnił. Kiedy Marcin Wasilewski na swoim profilu opublikował wspólne zdjęcia właśnie Maćka i Tomasza Stańki. Wracając jednak do muzyki, to razem z coverem Kalego dostałem również to nagranie, gdzie obok Niewinnych Czarodziejów pojawili się także raperzy Black Spade, Coltrane i wspomniany już Marcin Wasilewski, który również zagrał w tym utworze. Ill with it, skill critic, still feel it. You might get it correct for the first time. Time and rhyming, dying to go diving, 6 feet deep. Peep when I speak, complete technique freak. Get dual to the Greek, I'll get ruled to the beat. Abominable Yeti, with the game of a Deadeye, game of a Jedi, the range of a rare sky. Total brain drain, focal maintain, same game against the grain, perpetual rebel. Look what it saved us. A quiet corner made for two. And sexual you. This time the rules don't apply. I haven't a clue what to do with you. See, those days I was young and spinning wild, carrying an invisible scepter. I was mean and blew my charms to seduce and coerce her. But to no avail, she's a sweet slang talker. Her size are like water, and she's a circus walker.

pod każdym względem super produkcja, doskonale brzmi, fantastyczny pomysł, a to było kilka lat temu. Dziś bowiem działają w pojedynkę, ale ich współpraca w duecie jeszcze przez długi czas, myślę, pozostanie w pamięci wszystkich osób, które cenią sobie muzykę samplowaną. No i cenią sobie podróże, które właśnie można odbyć dzięki samplom. W Trójce Ptaki i nagranie Krystyna, oparte na utworze Specjalne okazje Krystyny Prońko. Utwór, podobnie jak Szał niebieskich ciał, pierwotnie w oryginale został wydany w 1980 roku. Przeszłości dotyczy również dzisiejsze spotkanie z Janem Niebudkiem. Tym razem Jan ma informacje dla tych z Państwa, którzy sierpień spędzają w stolicy. Idziemy do teatru. Dziś będzie mocno warszawsko. Sierpień to czas wielkich rocznic, a rozpoczyna się oczywiście od tej jednej z najważniejszych, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Michał Walczak i Lena Piękniewska-Bem szykują spektakl Nie Warszawa. Podróż do roztańczonej stolicy tuż przed wybuchem II wojny światowej, jednocześnie mocno osadzoną w duchu pożarów burdelu, stołecznego teatralnego kabaretu albo kabaretowego teatru, jak kto woli. Czym zatem będzie spektakl Nie Warszawa? Mówi Lena Piękniewska-Bem. To jest opowieść o młodości Warszawy, która jeszcze nie przeszła żadnej szczególnej traumy. I kiedy parę lat temu zaśpiewałam ten tytułowy song właśnie o Nie Warszawie, o tym mieście, które przeszło tak wiele, pomyślałam sobie, że ta Warszawa stanęła do walki no, tym, co miała. A miała poetów, miała kobiety, miała dzieci, miała mieszkańców, cywilów, no ci ludzie, którzy zostali. Ona tym się broniła i to jest dla mnie dzisiaj bardzo piękne i warte upamiętniania, składania hołdu tym ludziom. Opowieść Nie Warszawa jest taką podróżą przez miasto zniszczonych, zburzonych przez historię i wojnę rozrywek. A to już reżyser Michał Walczak. I myślę, że w tym sensie to będzie burdelowe i to mnie też zaciekawiło, żeby potencjał melancholii, muzyki i liryzmu Leny wykorzystać do opowieści o rozrywkach, które też nie zapominajmy jakby zostały zniszczone nawet fizycznie, no bo wśród piosenek będzie piosenka o Cyrku Stanieckich, o Luna Parku w Parku Praskim. Nie Warszawa od poniedziałku w Teatrze Warsawy przy Rynku Nowego Miasta. Tymczasem w weekend w Nowym Teatrze festiwal Instalakcje, od kilku lat organizowany przez kompozytora muzyki współczesnej, pracującego także w teatrze, Wojtka Blecharza. Chciałem serdecznie Państwa zaprosić na 7. edycję festiwalu Instalakcje, która będzie dedykowana wyjątkowym utworom, bardzo efemerycznym i maleńkim, bo są to utwory przeznaczone dla jednego bądź minimalnej ilości widzów i odbiorców. Zostaną zaprezentowane utwory, które będzie można poczuć na własnej skórze, gdzie będzie można usiąść twarzą w twarz z wykonawcą, położyć się w wannie ciepłą wodą, usłyszeć dźwięków dobiegających z ust kompozytorki, a nawet otrzymać opłatę od kompozytora za to, że wysłucha się muzyki przez niego przygotowanej. Instalakcje w Teatrze Nowym, a na koniec jeszcze ważna informacja. Od 2011 roku jest dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie. Był Maksem Baumem w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy i Zdzisławem Beksińskim w Ostatniej Rodzinie Jana P. Matuszyńskiego. Andrzej Seweryn obchodzi 50-lecie pracy artystycznej, z której ponad 20 lat przypada na Paryż, to tam jako jeden z kilku zaledwie obcokrajowców w historii występował w zespole słynnej Comédie Française. Na scenie debiutował 15 sierpnia 1968 roku rolą służącego w wujaszku Wani Czechowa, a jubilatowi życzymy długich lat pracy zawodowej. A ja przed oczami mam od razu człowieka z żelaza. Zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. To był Jan Niebudek. Anagram Morgana. A w nim zaproszenie na nasze jutrzejsze spotkanie w Katowicach. Stauwajery to miejsce, gdzie jutro w nocy będę miał przyjemność przedstawić swój set DJ-ski. Zabieram sporo płyt, gdyż to właśnie one będą tym zaczynem. Biorę zarówno kompakty i winyle. Wśród nich najnowszą epkę Moody Mana. Nagrania zresztą tego gentlemana pojawią się w trakcie tego spotkania. A będzie to czas przecięć elektroniki i klasycznych instrumentów. Czas motorycznego, bitowego grania, który mam nadzieję potrwa do białego rana. Stauwajery, Katowice. Jutro wieczorem zaczynamy mniej więcej o 21, 22. No zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Przed nami nowy Moody Man.